San Boy. Florencio Delgado Burriara, de Corgomo Valde Horras, en Vila Martín Avera Dosil, muy pertiño de Quiroga. Nacendo 1903, licenció en derecho, poeta que escribió un galego, falado na súa zona, migrado y exiliado por pensamiento vermello, primo irmán de Portugal. La defensa do galego, natureza en montañas, amorios, pena, trevinca, cantos y homes de leticias, defensor da súa Galicia. Letras galegas 2022, Florencio Delgado Burriara en Mamparados, por defender a Galicia, dende a emigración, escribiendo cantarenas e también galicia. Letras galegas 2022, Florencio Delgado Burriara en Mamparados, por defender o galego dende a emigración. Bueno, pois seguimos con este programa para adiante, Xulio. Xa che dixen que hoxe iba a ser un programa feiticeiro, eh? Sí, sí. Empezamos cunha dona e vamos ir con outra dona. Vale. Ademais, unha dona moi valiosa, eu lle tiño visto moitos traballos feitos, e eu tiño traballos feitos na miña casa, uns cuadriños que me mandou de pintura. Vamos a falar nada máis e nada menos que a grande pintora Irene Silva Xiralde. Moi boas tardes, Irene. Boa tarde. Que tal? Benvida, moitas gracias. Non sei se escoitaches o inicio, pero estábamos dedicándoche unha peza de Samuel Soto que é precisamente a pequena biografía de Florencio Delgado, ¿no? Gurriarán, que ao parecer, según me contaba aquí Armando, ti tes moito que ver coa túa creatividade, pois facendo cousas relacionadas con esa homenaxe a Florencio, non? Sí. Sí, a verdade é que teño unha colección de traballo que lle chamo Ilustrando Ilustres. Sí. Cada ano levo xa casi 10 anos, sosteño todos os conmemorados nas letras galegas, teño toda a colección de ilustres. Este ano, como non onte, quitei a imaxe dedicada a Florencio Delgado. Sí, ajá. Sí, que fixeche unha fotografía, vaya, parte unha fotografía real, eh? Bueno, ten unha pequena interpretación, eu creo que sí, con alma poética. Exactamente. Ah, pois, sí, pois, señor. Pois, noraboa, felicitacións, sí, parabéns. Por certo, ti que te subtitulas Irene Belesar, pois quere dicirse que a mellor estiveche experto xo outro día de Córgomo nesa felicitación ou nesa celebración das letras galegas o día da CSTL en Córgomo. A verdade é que este ano non, porque me colleu nun mercado de arte aquí na miña cercana, porque eu vivo en Belesar, Baiona. Entón, ali Górgomo quedaba un pouco escalado. Claro, Górgomo queda no outro Belesar, o da Ribeira Sacra. Exactamente. E aparte, xusto me coincidiu este ano nun mercado de arte que organizo con un grupo de aquí, con unha asociación. Estuvemos en Xabarís 5 días dedicados a arte, pero bueno, fixen a miña pequeniña intervención poética cunha lectura dun poema de Florencio. De Florencio. En Xabarís, teño entendido, non? En Xabarís, sí. Sí, eu teño un irmán que vive aí en Vigo, perto de Xabarís, ten aí unha finquiña desde onde se divisa as Islas Cíes, que cando de vez o sol é unha maravilla esa chegar vista. A tempo facer unha visión. Eu tamén a teño, eh? Eu estou aquí nun altiño e eu a miña fiestra son as Illas Cíes. Ah, e Monteferro, teño ese privilexio. De aí a túa creatividade artística, lógico. Entonces ves cousas bonitas e depois plasmas. Eu alimentome do meu entorno, do que sinto, e o que beso. Claro. Pois Alegrámonos e felicitámoste, de verdade, que ao mellor roubamos esa túa celebración con esa ilustración de Florencio e poñémosla no noso blog, pois para indicar que estivemos falando contigo. Ademais de esa ilustración, que podemos convertirla en viñeta, non sei si che parece ben. Dou vos permiso. Vale, pois intentaremos. Pois moitas grazas. Todo que se xa espallar a cultura e a identidade de Galicia, eu colaboro sempre desinteresadamente, porque creo que é unha labor imprescindible. Claro, todo aquilo, como eu digo, todo aquilo que sexa para ben da nosa cultura, adiante con ela. Ora, se é para outros fines, hai que pedir permiso primeiro. Exactamente. Aí hai que pôrlle o freno. Tope, sí. Escoita, temos que non sei como facedes, a verdade é que por outra parte tamén hai que dicir que o Xesús Alonso Montero parece que está en todas as partes. Estive aí con vosotros en Sabarís, non? Sí, a verdade é que sí. Mira, eu non o coñecía persoalmente e fixen a presentación da súa intervención e pareceume, vamos, unha excelente persona, así generoso, non sei, o mellor é a edad, sabes, que cando te faz así, non maior, super maior, porque ten 94 anos. Jolín. Ten tantas cousas que contar, el, a verdad que ten a sorte de ter unha memoria privilexiada. A verdad que nos deu unha conferencia chea de detalles, de momentos de do que foi a historia tanto da arte, da arte, pero sempre con esa mirada política que ten don Xesús Alonso Montero, porque sí, todo lle mete o filtro político. pero estuvo moi ben, a verdade que foi moi moi interesante, moi interesante. Que ademais el gustolle moito a obra plástica, e ademais como tal como el fala, que resulta que o ese pronuncia dun xeito moi especial. Sí, moi. E é moi atraínte a súa conversa. Escorrexalle na boca. E é moi atraínte a súa conversa, non? Pois, despois de estar con vosotros o seguinte, me parece que foi ao Córgomo. É unha persoa que está solicitada... De verdade, temos que intentar falar con él e felicitalo, porque a verdade é que está tendo moitísimo éxito. De todas maneiras, felicidades a vos por conseguir que Xesús estivera con vos. Sí, a verdade que eu xa lle dixen ali que foi un luxo. É un privilexio, que lle agradecemos de corazón ese que compartira con nos ese momento, a verdade que foi moi chulo. El a Górgomo foi como académico. Claro. Foi o que nos dixo, porque había nos actos oficiais da Xunta había varias intervencións e el facía unha delas como académico da lingua. Sí. É grande. Eu non sei, aquí tivemos varias ocasións, eu convidei concretamente a vir a unha conferencia que nos fixo en Rosalía de Castro de Cornellá. Pero que non desbota ningún momento para poder apoñerlle tamén o seu puntiño político esquerdoso, pero que paga a pena ademais. Pero a ver, eu creo que teno moi interiorizado, pero tamén moi relativizado. Sí. E cada eu creo que máis. Entón, esa mirada é repousada da perspectiva política, non? Non ese acérrimo. Sí. Sí, exactamente, que a veces esa como se ese impulso, non, de cando eres novo, non, que tires todo así, escornas máis, e agora xa vai máis pousado, non? Sí. E a verdade que foi moi, eu non o coñecía, foi un encontro, a verdade que maravilloso. Paga a pena estar con él, hasta tomar un café solo, se vai estar falta. El, sabes a quen comparo, con quen comparo precisamente a don Xesús? Con Saramago. Saramago tiña tamén unha forma de expresión, unha forma así moi pousada, moi repousada, e un iberismo fantástico, non? Don Xesús tamén. Sabes tamén quen, noutro mellor, quindamo dixero, non? Pero o que a xenerosidade e a conversa, no, partindo desa memoria privilexiada que eu tuve en ocasión de compartir momentos con Neira Vilas. Hombre, ah, sí. Hombre, claro, claro, claro. Tamén tiña esta, tamén ten, tiña esa conversa, tal, porque sí. Neira Vilas tamén tiña unha memoria, falaba de cousas de hai 60 anos como se foran ontes. Sí, sí, porque sí, sí. Neira Vilas coñeceu a Luis Seoane. Sí, sí. Bueno, a verdad, contando así anécdotas, Alonso Montero outro día tamén, sabes, ese tipo de co final xa trascenden a personas, xa son personaxes, sí, sí. ¿No? Nós temos aquí tamén unha unha memoria viviente que é Basilio Losada, ah, que tamén fai cousas así tamén, tamén. Sí, sí, sí, é verdade que é unha ledicia poder contar con personas así, que ademais fannos que o noso idioma o que iramos un bocadiño máis, precisamente porque o empregan estas persoas con unha sensatez enorme, non? Ademais que fain as cousas, cando fan unha conversa, é unha conversa con pouso que che fain querer. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a falar da túa. Primeiro vamos casi desvariamos un pouquiño. Nós queríamos falar da túa creatividade. Exactamente. Entonces, bueno. Esta vez es que ao final que mira, ainda yo comentaba eu a Alonso Montero, porque el escribiu un libro sobre Seoane, pero era sobre Seoane, Seoane desde a perspectiva política, evidentemente, ¿no? Desde, pero era o que lle decía eu, a obra de Luis Seoane non se entende sen o seu compromiso nin esa posición política. Entón todo é política, todos temos un posicionamento, unha mirada que ten esa esa transcendencia, entendendo a política como actos de transformadores ou de compromiso, non donde estamos, de cada unha das personas individualmente, como afrontamos a vida, o traballo e demais, ten esa mirada, ¿no? Tamén. Bueno. A miña mirada tamén, a miña mirada ten esa, digamos, esa visión do compromiso con Galicia, sempre. Precisamente Seoane estaba moi hermanado con Isaac Díaz Pardo, e entonces toda esa creatividade artística estaba xunta, sí, facían moitísimo, igual que agora, pois estamos lembrando a Florencio con Velo, con Xosé Velo tamén tiña moitísima relación, e entonces queiras ou non, tamén había algo de reivindicación política, reivindicación galeguista, non? Sí, por supuesto. Y que yo creo que todo pasaba por ahí, ¿eh? Todo su trabajo pasaba por ese compromiso, ese filtro que en ningún momento renunciaron a él, estando como estuvieron exiliados. Claro. Bueno, a verdade é que este ano estamos relembrando un personaxe extraordinario que tamén, bueno, fai un honor a bueno, os que estamos fora, non? Os emigrantes. E en este caso... A vos, exactamente. En este caso, pois, hai ilustres emigrados en México, concretamente. Ah, non? Sí. Sí, claro, que foi un pouco a disculpa de homenaxear a Florencio, non tanto si pola súa obra poética e de compromiso, pero tamén por ese vínculo, no, de emigración, do traballo do traballo feito pola emigración, era tamén homenaxear a ese traballo que facedes todas as facedes e fixeron todas as persoas fora de Galicia por Galicia, ¿no? Sí. Fixeron. Bueno, nós estamos aportando un grociño. Bueno. Escoita, que quero che preguntar por o traballo. Ese é unha acuarela, é un ese fíxate, eu ora xa son, é un traballo moi moderno, é digital, é un retrato digital. Anda. Moi ben. Que ollos máis expertos, máis máis vivos. Sí. Bueno, esta foto esa, inda que non é o que é, ti cando lle ves esa cara, todo fala cos ollos, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, e alégrome que vos guste. A min encanto, eu xa, cando a vin. Xa che dixen que vamos empregala, non? E vamos intento por lo menos compartila, non? Sí. Encantada. A verdade é que encantada, porque realmente a intención deste traballo que fago todos os anos de retratar o ilustre, é para para é a miña homenaxe, a miña forma de poñelo en valor, uh-huh. e para compartir realmente, para quien lle guste que o comparta. Yeah. É o sentido que ten este traballo. Uh-huh. Bueno, te comentaches antes que presentaches a Don Xesús nesa feira, pero entonces quere dicirse que ao mellor tamén a túa creatividade non é somente artística no asunto da pintura, sino tamén hasta poética, pode ser, non? Sí, é que, bueno, como diría, non sei quién fai moito non fai nada, no, pero teño feito a creatividade, ao final, se pos con mayúsculas, dache pa todo, ¿no? Vale, entón... realmente, teño un libro poético que eu fixen, pero é un álbum ilustrado para nenos, que lle chamo Onde vai o vento, e a partir de un poema de Uxío Novoneira, fixen un conto para nenos. O sea... E logo incluso lle puxen unha cantiga para xogar cos ventos, así a ritmo de rumba, vento, vento, venteiro, vento, vento, mareiro, navega no mar, eche galiseiro, ¿sabes? Sí. Para que os nenos aprendan os nomes dos ventos. Carai, pois na próxima entrevista que che fagamos temos que pedirche que nos leas un poema. A verdade é que polifacética en todos os sentidos e ao mesmo tempo non somente... Escoita, a túa... Bueno, os teus cadros ou a túa exposición pictórica tela nun sitio determinado, por si acaso alguén quere, non sei, coñecer as túas obras ou mercarche alguna. Sí, mira, eu porque teño un proxecto que lle chamo Gali Estampa, de Estampas de Galicia, que é un proxecto que pretendo recuperar a través de imaxes a tradición popular galega. E iso comercializo, por exemplo, na Galería Sargadelos, aquí en Vigo, en Baiona, nas Galerías Sargadelos. Logo teño en alguna tenda así de que son destas tendas así especiales con detalles de agasallo de identidade e de autora. Pero despois eu no meu taller teño a exposición, salvo que faga exposicións puntuales, agora mismo pilladesme. Bueno. Nun proxecto marcho a Pornic 11 de xuño, nunha exposición colectiva aquí de artistas de Baiona, que estou eu como responsable do proxecto, e imos expoñer dentro, enmarcado no 25 aniversario do hermanamento de Pornic Baiona. Bueno, vou aí cas miñas ventanas atlánticas, vou levar as illas Cíes e piñeiros do mar verdes. Mira que poema, é un poema que logo ten a súa imaxe plástica. A ver. Verdes sombras, piñeiros do mar, verdes sombras acochadas no areal. Carai. Sí. Me cajen. Bueno, ti sacarlle punta a... Sí. A alguna cousa... A moitas cousas, e de feito, eu lín nunha páxina que todos os nosos entes teñen que saber, que se titula irenesilva.net, que se metan nela porque atoparán cousas extraordinarias e bonitas. E unha delas, pois, bueno, chama atención. Sachadeiras do mar. Eso quería que dixeras. Sachadeiras do mar. Sí. Son as... Bueno, é un xogo que fago que me encanta. Teño tamén Apañando ameixas en carril. A esas te refires, non? As xatadeiras do mar son esas que traballan... Sí, que xachan. Sí. Pero xachan no mar, xachan sí. No mar. Claro, claro. É onde teñen a súa leira. Claro, claro. Oye, teñen a Leira con Marco, ¿eh? Sí, señor. Claro que sí, sí, sí, sí. Claro. Eu teño unhas parentes ali en Nogrove, cerca sí. do Grove, e tamén hai unha praíña que non é praíña, que, bueno, que é onde sementan precisamente as ameixas. Sí, sí, sí. As ameixas, o croque, sí. Todo iso. A navalla, Longeirón. O Longeirón dase máis na parte de arriba, na Costa da Morte, que non naquelas zonas. Pero, bueno, é igual, o caso é que as nosas mariscadoras chachadeiras do mar que diste paga a pena reflexalas coa túa creatividade pictórica. Sí. Despois hai outra pintura que a mí me fascina, que é nunha pandereta. Ah, sí. Ah, sí? Qual é? Onda? Parece que se foi. Bueno, cortouse. Bueno, o caso é que ainda temos unhos minutos. Non dá tempo. Podemos ir. Hai outra, a ver, a súa exposición, mira, ten lenzos, ten galí estampa, ten ilustracións. Cuidado. Sí, ya temos aquí, non? Sí, estou, de repente quedéme falando aí sola. Ah, moi ben. Alguna cousa pasou co... Bueno, falabas precisamente de que... Da imaxe de pandeireta. Sí, da imaxe da pandeireta, que se luciu tan ben na Televisión de Galicia. Sí, iso é un proxecto, bueno, non é un pandereteiro, que un pandereteiro non, fai... E ainda que algo toca pandeireta, fai pandeiretas que o Sanín, e teño ilustrado algunha que outra. Por iso as luces por aí, porque lle quedan moi bonitas. Sí, señor. Eu tiña unha ilustrada por ti, precisamente, que merquei en Culturgalia. Ah, no Culturgal, no Culturgal. Sí. Merqueilla, merqueilla el en no Culturgal. Mercaste ali a Sanín, non? Sí, a Sanín. Sí. Píntachela a ti. Píntena, eu, claro. Claro. Pois... Iso grabado sobre a pel. Habrá que queda moi bonito, ¿eh? Sí, quedan personalizadas. E logo, cando tocas, hasta sonan mellor, ¿eh? Claro. Dame pena rasgala, porque precisamente penso que se me vai ir. Sí. No, a ilustración. Mira, teño unhas rapazas que teñen un grupo de pandeiretas, e tamén de baile, co que eu colaboro, temos feito así moitos traballos poéticos, que temos un proxecto de poesía con Rosalía de Castro, que lle chamamos Rosalía Cantareira, canta Pasariño canta, sí. E agasallenas cunhas panderetas ilustradas miñas, elevan aporreado nelas e non lle cae pintura, ¿eh? Mellor. Pues quero dicir que podes entonces, tocala. Entón, Xulio, podes darlle. Podo lle dar, sí. Podes lle dar a pandeireta que resoe. Moi ben. É o que fago, moi ben. Como artista, Irene, nos admiramos, te agradecemos moitísimo a túa deferencia por atendernos e perder estes minutinhos connosco. Volvemos a repetir... Non é unha pérdida de tempo, é tempo ganado. O tempo compartido con amigos que sentimos o mesmo é un tempo ganado, non é perdido, nunca. Bueno, pois agradecemos moitísimo. Mira, volvemos a repetir esa túa páxina que é importante, irenesilva.net, que aí tes a exposición das túas cousas, actualidade, lenzos, galía estampa, ilustracións, colaboracións e o contacto propiamente dito, que precisamente en ti estás novelesar, que non se confunda a xente, non novelesar de Rías, da Ribeira Sacra, sino un novelesar de media aldea de Baiona, media non? Que non é aldea enteira, é media. Media aldea. A Praza Antonio Taboada, número 9, non? Sí, señor. Vale. Moi bendito. Vale, moitísimas grazas, Moitísimas grazas a vos por este convite, este momento tan maravilloso de compartir iso, o que sentimos emocións. Vale. Estou sí, señor. Encantada de que me convidarades, de corazón. Hombre, graciñas a ti, que... Irene. Escoita, cando terminemos o programa aí, cara noitiña, intentarei debullalo un chisquiño e mandamos o audio para que teñas constancia desta nosa incomodación chamándote por teléfono. Que va, que va. Encantadísima. Así logo xa me escoitaré a ver que pinta teño. Bueno, podes facernos despois as críticas constructivas para que podamos mellorar. Exactamente. Bueno, bueno, bueno. Mira que non me digades iso que despois xa me poño nada. En serio, eh? Que, escoito, temos que dicirche que terás moitísimo éxito nese traballo que estás preparando, porque nós somos talismán para todas as persoas que entrevistamos e falamos con elas. Por lo tanto, xa che desexamos, xa sabemos que vas a ter moito éxito. Bueno, pues muitísimas grazas, mozos, muitísimas grazas. Unha aperta grande dende esta miña ventana atlántica para ir para Cataluña. Moitas grazas. Unha aperta. Unha aperta. Por traducir o galego, moita poesía en galego no diario Sil Florencio escribía. Letras galegas 2022, Florencio Delgado, Burriarán van parados, coa revista Saudades dende México en galego, publica na Lera, sonoro guilleiro. Nosa Galicia é máis que toda a terra, non é xa un bolchiño que din escolas bellas. Cómprenos desbotar antigos servos, fillos de mente estreita. Galicia, en finta. Letras galegas, 2022, Radio Sambor.